Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, İniş sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir derslerine bugün Taha suresinin 111. ayeti kerimesiyle devam edeceğiz. Geçen bölümün son ayetlerinde Allah Celle Celaluhu mahşerden bir sahneyi gözümüzün önüne getirmiş. O gün meleğin peşinden mahşer yerine gelen mücrimlerin, suçluların, kafirlerin kendi aralarında boyunları bükük, sesleri kısık halde olduklarını ve Allah Celle Celaluhu'ya boyun eğdiklerini ifade etmişti. Yine aynı ayet-i kerimelerin devamı olarak وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا buyurmakta Rabbim. O gün yani mahşer yerinde bütün yüzler Allah'a boyun eğecekler. Lil hayyil kayyum. Hay ve kayyum olan Allah Celle Celaluhu'ya boyun eğecekler. Bu dünyada boyun eğenler o gün yüzleri nur gibi olacaktır. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu bunu ifade ediyor. Bu dünyada iken inni veccehtu vecihiye lillezî fatarassemâvâti vel ard. Gökleri ve yeri yaradan Allah'a ben yüzümü çevirdim diyenler o gün yüzleri pırıl pırıl olacak. Ama Allah'a yüz çevirmeyen, ona boyun eğmeyenler mahşer gününde yüzleri kara ama boyunları eğik olarak Rabbin huzurunda süklüm püklüm duracaklardır. Biz hay ve kayyum olan Allah Celle Celaluhu'ya secde ediyor, ruku ediyor, emirlerini yerine getiriyor. Namazlarımızın arkasında Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Onun diri olduğunu, can veren o olduğunu, her şeyin ona muhtaç, onun kimseye muhtaç olmadığını bu dünyada iken iman ediyor, ikrar da ediyoruz. Rabbimiz de bizi mükafatlandırıyor. Kıyamet gününde amel defteri sağından verilen ve yüzleri pırıl pırıl parlayanlardan eyliyor. Bizi derken iman edenleri. Kimsenin garantisi yok. Bizim tek garantimiz imanımızdır. Allah'tan o imanı bizden almaması için hep yardım isteyeceğiz. Ve kad khabe men hamale zulme. Mahşer yerine zulmü sırtında taşıyarak getirenler kaybetmişlerdir diyor Allah Celle Celaluhu. Sırtında zulümle gelenler. Nedir zulüm? Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Rabbim inneşşirke le zulmün azim. En büyük zulüm şirktir. Şüphesiz şirk büyük bir zulümdür diyor Allah Celle Celaluhu. Allah'a iftira etmek büyük zulümdür. Ve men azlamu mimmen iftara alallahi kezben. Ve men azlamu mimmen mena mesacidallahi en yuzkara fiha ismuhu ve sa'a fi harabiha. Allah'ın mescitlerini yıkan, onları yapmayan ve orada zikredenleri engelleyenden daha zalim kim vardır diyor. Şu anda beni dinleyenler arasında Allah'ın kitabına bugüne kadar haksızlık yapanlar, müminlerin ibadetlerini engelleyenler, onların dinine olan iştiyaklarını, şevklerini kıranlar, ne olur can bedenden çıkmadan yaptığınıza pişman olunuz. Zulüm yüküyle mahşer yerine gelmeyiniz. Şu anda tevbe etseniz, pişmanlık duysanız, yaptıklarınızı da düzeltmek için gayret gösterseniz, Allah dilerse günahların hepsini affedeceğini birçok ayet-i kerimesiyle ifade edivermiştir. Etkili ve yetkili kişiler, Allah'ın kitabına karşı harp ilan edenler, Allah'ın mescitlerini yıkmaya yönelenler, tamire yönelmeyenler, böylece zulmünü sırtına yüklenenler, mahşer yerindeki ağırlıklarınızı hafifletmek elinizde. Bu dünyadayken bu zulümlerinizi atabilirsiniz. Ölünce atmanız mümkün değil. Ama şu anda beni dinliyorsanız, bu kötülüklerinizi, bu yüklerinizi hafifletebilirsiniz. Yeniden kelime-i şehadeti getirir. Bütün yaptıklarınıza pişman olur. Düzeltebileceklerinizi de düzeltmeye gayret gösterirseniz, Allah Celle Celaluhu geri kalanlarını affedebilir. Hemen zaten ayet-i kerime, 112. ayet-i kerime benim söyleyeceklerimi daha veciz bir şekilde ifade etmiş. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا يَظْمًا. Kim ameli salih işlerse ama mümin olarak, وَهُوَ مُؤْمِنٌ, mümin olarak iyi işler yaparsa, hani mümin olmadan iyi işleri yaparsa makbul değildir. Cehennemde derekesini belki hafifletir, ateşini hafifletir ama imansız giden adam bu dünyada bütün iyilikleri yapsa cennete gitme imkanı yok. Çünkü cennete gitmenin birinci şartının iman olduğunu Allah Celle Celaluhu bildiriyor. Onun kabul etmemiz gerek. Allah Celle Celaluhu, Resulünü ve kitaplarını kabul etmemiz gerekmektedir. Onun için mümin olarak iyi işler yaparsa, salih ameller yaparsa, salih ameli de Kur'an-ı Kerim kendisi belirlemiştir. Böyle yapan kişiler zulmedilmekten, haksızlığa uğratılmaktan korkmazlar. وَلَا هَظْمًا, çiğnenmekten, yok edilmekten, un ufak yapılmaktan da korkmazlar. Yani olmayacak böyle bir şey diyor Allah Celle Celaluhu. Hazım kelimesi Türkçe'de kullanırız biz bunu. Türkçemize de geçmiş. Midem hazmetmiyor diyoruz. Veya midem hazmediyor diyoruz. Hazım kelimesi aynen Arapçadan bize geçmiş bir kelime. Yani midemizin hazmetmesi, yediklerimizi öğütmesi, vücutumuza lazım olan gıdayı alması ve onun dışındakileri göndermesi. Vücutumuza lazım olan, mesela domatesten, ekmekten lazım olan, saçımıza lazım olanı alıyor, tırnağımıza lazım olanı alıyor, ihtiyaç miktarı kadar alıyor, kanımıza lazım olanı alıyor ve ondan sonrasını gönderiyor. Hazım. Yani domatesin şekli değişiyor, elmanın şekli değişiyor, sütü içiyorsunuz, kıpkırmızı kana dönüşü veriyor, simsiyah saça veya tırnağa veya gözde yağa dönüşü veriyor. Bunu dönüştüren kalbimiz, midemiz, bağırsaklarımız ve diğer bütün organlarımız bu değişimde rolünü yerine getiriyor ve hazmediliyor. Yani değişime uğrayıveriyor. Bu ayet-i kerimeden şu da anlaşılır. Kim imanlı olarak ameli salihini de işlerse bu dünyada bile zulümden korkmaz, zulmetmez, zulmedilmekten de korkmaz. Çünkü onun sahibi Allah Celle Celaluh'tür. Bir de erimekten, assimile olmaktan korkmaz. Dünyanın en kafir insanlarının binlercesinin, yüz binlercesinin arasına iyi yetişmiş, imanı güçlü, kuvvetli ve imanı doğrultusunda da hayatını düzene koymuş, hayatını şekillendirebilmiş bir insanı gönderiverin. Bir tek kişi 250 milyonluk bir nüfusun içerisine gönderin. Onların hepsi de bunu bütün araçlarını kullanarak dininden döndürmeye ve kendilerine benzetmeye çalışsınlar. O imanı var olduğu sürece, imanı doğrultusunda hareket ettiği sürece o hazmedilmez, asimile olmaz. Bunu canlı örneği şöyle. Daha önce de anlattım. Milli güreşçilerimizden biri bana anlattı. Avrupa'ya giden, Avrupa'da özellikle Almanya'da güreş hocası olarak çeşitli vesilelerle oralarda kalan 19 tane, 18 tane güreşçimiz Almanya'da evlenmişler. Bunlardan 17'sinin hanımı Müslüman olmuş. Bunların hepsine ben bir yemek verdim. Topladım bir yere diyor. Ve onlara niçin ve nasıl Müslüman olduklarını sordum. Biri dedi ki, beyim bana hiç Müslümanlığı bile teklif etmedi. İslam'ı fazla yaşamıyor. Ama ben Türkiye'ye gelip gittikçe ve orada insanları gördükçe, onların insanlığını gördükçe, insanları gördükçe değil, insanlardaki insanlığı gördükçe Müslüman olmaya karar verdim. Uzun bir konuşma onların ikisi de, özeti şu. Eski güreşçilerimizin hepsi ilkokul mezunu veya ilkokul mezunu değiller. İlkokul mezunu bile olmayan insanımız Avrupa'ya gidiyor ki Avrupa'yı para bakımından üstün görüyor da gidiyor. Onların işinde ve emrinde çalışıyor. Yani altta bir adam ve kültür bakımından da kültürsüz kabul ediliyor Batılı tarafından. Orada üniversitesini bitirmiş, her türlü sosyal nimetlere kavuşmuş ve üst kültüre sahip olduğuna inanmış Alman kızı, kendilerinde çalışan, paraları da zayıf olan bu insanın dinine giriyor. Bu bir değil, bu iki değil, bu üç değil, bu dört değil, bu beş değil, bu 10.000 değil. Burada şunu anlıyoruz, bizi biz yapan dinimizdir. Belki din hakkında da bilgisi yoktur o insanımızın ama insanlığı dinine göre şekillendirmiş ecdadımız, oradan kalan kalıntılarla Batı'nın gözlerini biz kendimize çevirebiliyoruz. Yani bizim insanlığımız zaman içerisinde yaşanmış olan İslam'ın kalıntılarından ibarettir. Rabbim diyor, kim imanlı olarak ameli salih işlerse o zulümden korkmaz. Yani zulmedilmekten korkmaz. Zaten kendisi zulmetmez ve asimile olmaktan da korkmaz. Ve kezalike enzelnahu Kur'anen Arabiyyen ve sarrafna fihi minel ve'idi leallehum yettegûn ev yuhdithu lehum zikrâ. İşte biz Kur'an'ı böylece Arapça olarak indirdik ve o Kur'an'da kafirler ve suçlular için varacakları yeri de açıkladık. Yani cehennem azabını da bu Kur'an'da açıkladık. Kur'an'da cehennemin çokça zikredilmesi, cennet daha çok zikrediliyor da cehennemin çokça zikredilmesi, biz diri olan, sağ olan mümin kafir 6 milyar insanı uyandırmak içindir. Uyarmak içindir. Gidiyorsunuz. Her nefes alışta ahirete doğru gidiyorsunuz. Öyleyse gideceğiniz yeri bu dünyada belirleyebilirsiniz. Yani yol ayrımında cennete doğru gidebilirsiniz, cehenneme doğru gidebilirsiniz. Cennete doğru giderseniz bu dünyanız da güzel olacak. Ya yalansız bir dil sahibi olacaksınız. Haramsız bir mide sahibi olacaksınız. Elbisenizde, evinizde, sofranızda, işinizde, paranızda haram lokma olmayacak. Böyle bir insanlığı kim istemez? Rabbim Kur'an-ı Kerim'inde suçluların varacağı yeri Kur'an-ı Kerim'inde açıklamış. Ola ki sakınırlar diyor. Onun için leallehum yettegûn. Bu dünyada iken önlem alsınlar diye açıkladık diyor. Ev yuhdisu lehum zikra veya o mümin insanların şanını yüceltir bu Kur'an. Kur'an-ı Kerim huve zikrun leke ve li kavmike der ayet-i kerimede. O senin için de bir şandır, şereftir, kavmin için de, ümmetin için de diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu Kur'an'a sarılmakla bizim bu dünyada da şanımızın yüceleceği, ahirette makamımızın yükseleceğine işaret ediyor. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى اِلَيْهِ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. O Allah Celle Celaluhu meliktir. Her şeye kudreti yeten, her şeyi mülkiyeti altında tutan, otoritesi altında tutan, hak olan, gerçek olan Allah Celle Celaluhu'nun şanı yücedir. Allah'ın vahyi tamamlanmadan sen o Kur'an'ı okumakta acele etme diyor Rabbimiz. Bu birkaç yerde daha önce de tekrarlandı. Cebrail aleyhisselam bir ayeti veya bir sureyi Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama getirip okuduğunda Peygamber Efendimiz de unutmayayım diye acele acele onu okuyor. Rabbim diyor ki: "La tuharrik bihi lisanek inne aleyna cem'ahu ve Kur'anehu." Dilini hareket ettirip durma, acele etme. O Kur'an'ı senin hafızanda toplamak ve onu size sana okutmak bize ait diyor Allah Celle Celaluhu. Bu anlamda yine bu ayet-i kerime. Bu vahiy sana geldiğinde sonu kesilinceye kadar sen Kur'an'ı okumada acele etme. Dinle. Ve kul Rabbi zidni ilme. Ve şöyle dua et. Rabbim ilmimi artır. Muhterem seyirciler, Kur'an-ı Kerim'imiz oku emriyle başlıyor. Onun için neredeyse atasözü haline geldi. İslam'ın ilk emri oku. Bu hepimiz tarafından bilinir hale geldi. Ve Kur'an-ı Kerim'de "Ya Rabbi benim şuyumu artır" diye başka bir dua yok. Yalnız bu var. İlmimi artır. Malımı artır ya Rabbi diye bir dua yok. İlmimi artır diye bir dua var. Rabbi zidni ilme. Bu duayı Peygamberimiz öğretmiyor bize. Peygamberimize Allah Celle Celaluhu öğretiyor. Yani Rabbimizden isteyeceklerimizin en başında geleni ilimdir. İmandır diye hatırınıza gelebilir. İman da neye iman edeceğimizi, nasıl iman edeceğimizi, iman ederken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelimesini söyleyeceğimizi bile önceden öğrenmemiz gerektiğinden ilim öne geliyor. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ ayet-i kerimesinde فَعْلَمْ diye başlamış ayet-i kerime. İyi bil ki Allah'tan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Yani La İlahe illallah kelimesini bile önceden öğrenmemiz gerekmektedir. İlmen kelimesi burada hani nekire olarak getirilmiş. Yani insan oğluna faydalı olacak bütün ilimleri içine alır demişler tefsircilerimiz. sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir duasında Allah'ım bana öğrettiklerinden faydalanmayı bana nasip et. Allah'ım bana faydalanabileceğim ilmi ver ve allimni ma yenfe'uni. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ya Rabbi diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua etmiştir. 115. ayet-i kerimede ve laqad ahidna ila adama min qablu fenesiye ve lem necid lehu azma. Şimdi ben şöyle anlıyorum. Yani böyle anlıyorum derken yalnız ben böyle anlamadım. Daha önce tefsircilerimiz de böyle anlamışlar bazıları. Şimdi mahşer yeri, cehennemlikler, ateş, günah bunlar da bahsedildikten sonra ilimden de bahsedildikten sonra Adem Aleyhisselam'a bizim yönümüzü bir çeviriyor Rabbim. Günah işleyenlere bir ümit veriyor yalnız. Diyor ki biz Adem'den de söz aldık min kabl, daha önce sözleştik Adem'le. Ama verdiği sözü unuttu Adem. Biz onu pek azimli bulmadık diyor. Adem dediği ilk peygamber ve ilk insan Adem Aleyhissalatu Vesselam. Yani yalnız sözünü bozan siz değilsiniz. Adem gibi bir peygamber de sözünü bozdu. Azimli davranamadı. Yani ben böyle bittim, öldüm, yok oldum, daha bundan sonra benim affım mümkün değil. Sakın öyle bir şeye girmeyin. Adem Aleyhisselam da tevbe etti. Daha başka bir ayet-i kerimede ve qala rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel khasirin. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi affetmezsen biz husranda oluruz diye dua etti. Rabbim de fetekabbelaha rabbuha biqabulin hasenin ayet-i kerimesiyle o başka bir konuda. Allah Celle Celaluhu de fetabe aleyh Adem'in duasını, tevbesini kabul etti. Fetelekka Adem min Rabbihi kelimatin fetabe aleyh ayet-i kerimesiyle Adem'in tevbesini kabul ettiğini Allah Celle Celaluhu haber veriyor. Yani siz de bir günah işlediğinizde ümitsizliğe düşmeyin. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Adem Aleyhisselam'ın sözünü nasıl unuttuğunu, nasıl azimli olamadığını anlatıyor şimdi Rabbimiz. Ve iz kulna lil melaiketi iscudu li Adem fesecedu illa iblise eba. Hani meleklere Adem'e secde edin dedik. Bütün melekler secde etti ancak iblis secde etmedi, secde etmekten kaçındı. Fekulna ya Adem inna hada aduvun leke ve li zevcike fela yukhrijannakuma minel cenneti feteşka. Bunun üzerine biz Adem'e dedik ki ey Adem bu senin ve eşiğin düşmanıdır. Şeytan, iblis. Sakın sizi cennetten çıkarmasın bu şeytan. Yoksa mutsuz olursunuz. Diyor Allah Celle Celaluhu. İnne leke en la tecu'a fiha ve la ta'ara. Burada acıkma yok, cıblak kalma da yok. Ve enneke la tezma'u fiha ve la tazha. Burada susuz kalmak da yok, susamak da yok, yanmak da yok. Yani cennette böyle bir hayat var. Ama fevesvese ileyhi şeytanu gâle ya âdemü hel edüllüke alâ şeceratil huldi ve mülkin lâ yeblâ. Şeytan bir gün geldi, vesvese verdi. Ey Adem, Sana ebedilik ağacını göstereyim mi? Yani sonsuzluk ağacını sana göstereyim mi? Ve eskimeyen bir mülk, eskimeyen bir saltanatı sana öğreteyim mi? Dedi. Onlar da hani ebedilik herkesin içinde vardır. Herkes de vardır ama. Yeryüzünde herkesin hani öleceğini bilse bile adının yaşamasını ister insanoğlu. Ahirete inanmayanlar da bu dünyada adının kalmasını ister. Bir şiirle kalmasını ister. Bir kale ile, kala ile kalmasını ister. Bir sur ile kalmasını ister. Bir saray ile kalmasını ister. Bir çeşme yaparak adının kalmasını ister. Bir köprü yaparak adının kalmasını ister. Yani kalıcılık fikri hepimizde vardır. Bazıları da en kötü şeyi ben yapayım da tarihe mal olayım. Tarihin en zalim insanı olayım diyerek de gayret gösterebilir. Sharon gibi, Bush gibi. Yani kalıcılık isteğinden kaynaklanmaktadır bu. Biz de bunu istiyoruz. Hem bu dünyada da adımız iyilikle anılsın. Ve cealli lisane sıdkın fil ahirin. İbrahim aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi, daha sonraki gelenler nezdinde benim adım doğru bir şekilde anılsın diye dua ediyor İbrahim aleyhisselam. Ahirette zaten imanla gidebilenler cennette ebedi kalacaklar. Cehennemde de ebedi kalınacak. Yani kötü işler, bu dünyada kötülükle ebediliği isteyenler cehennemde de ebedi kalacaklar. فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَضَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adem aleyhisselam ile Havva validemiz o ağaçtan yediler. Yani ebedilik ağacı zannederek şeytanın vesvesesine uydular ve birden bütün avret mahalleri açılıverdi. Derken onlar o ağacın yapraklarından üzerlerine ağaç yapraklarından örtmeye başladılar diyor. Dikkat edin, haram lokma ile elbise, kadının tesettürü birlikte. Haram geliyor, mahrem yerler açılıyor. İsterseniz siz gözünüzün önüne getirin. En çok açılanların rızıklarının yani geçimlerinin nereden olduğuna bir dikkat edin. Bir dikkat edin. Yani ayet-i kerimeyi günümüzde uygulayacak olursak, yasak meyveyi yiyor Adem ile Havva validemiz derken hemen mahrem yerleri açılıveriyor. Onlar kapatmaya çalışıyorlar. Yani haram lokma geliyor, üst baş açılıyor. Onun için kapanmayı arzu eden birçok insan var. Hanım da istiyor, bey de istiyor, bir türlü kapanamıyoruz diyor. Bana da sorulan bazı sorular arasında ne yapalım gibi sorular var. Başta imanımızı sağlamlaştırmaya çalışalım. İki, imanımız doğrultusunda ibadetlerimizi yapmaya çalışalım. Haram lokmanın her çeşidinden uzak kalmaya bir çalışalım. Bakalım ne olacak. Bir deneyelim. Ekmek helallaştıkça, yiyecek yiyecek, ev, mesken, maaş halallaştıkça beraberinde de onun geldiğini görüvereceğiz. Bunu şunu söylemek istemiyorum. Bütün açıklar haram yiyor. Sakın böyle bir şey hatırlanmasın. Çağımızın gereği olarak bazı insanlarımız çok iyi kalpli olmasına rağmen yasak işleri de yapabiliyorlar. Adem Rabbine isyan etmiştir ve haddi de aşmıştır diyor Allah Celle Celaluhu. Sümmeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve hedâ. Sonra Rabbi onu seçti, onun tevbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi. قَالَهْ بِضَى مِنْهَا جَمِعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوْ فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Cennete, cennetten çıkın dedi Adem ile Havva validemiz ve bir de İblis'e. Kıyamete kadar siz birbirinize düşman olacaksınız. Şeytan Adem'e, Adem şeytana düşman olacak. Kim benim tarafımdan bir hidayet geldiğinde ona uyarsa o şaşmaz ve o mutsuz da olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Benim hidayetime uyan ki Kur'an'dır, İncil'dir eskiden, daha önce Tevrat'tır, ondan sonra önce Hazreti Adem'in sahifesidir. Hazreti Adem'e indirilen sahifelerdir. Yani Rabbimin yol göstericiliğine uyan sapıtmayacaktır da, mutsuz da olmayacaktır. Yolumuz belli, yol haritamız belli. Kur'an-ı Kerim'imizdir. O yoldan yürüyen sevgili peygamberimizdir. Biz onun yürüdüğü gibi yürümeye gayret gösterelim. İki dünyamız güzel olsun. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.